Lille mor, jeg ved, jeg har skuffet dig så tit. Ingen har vel såret mere end jeg. Siden jeg blev voksen, har jeg bare tænkt på mit. Der blev aldrig særlig tid til dig. Jeg kom ikke hjem, før jeg var sulten eller træt. Nu forstår jeg bedst, hvis du har grædt. Du forstod at trøste mig og kysse mig godnat. Næste dag var du igen forladt. Mens jeg har dig endnu, lille mor. Og hvor jeg dog fortrød, lille mor. Med den kærlige blide natur var jeg tit utaknemmelig og sur. Hvorfor har du da aldrig fortalt om det håb og det tårte fald? I min sang vil jeg lægge det kærligste ord, mens jeg har dig endnu, lille mor. Fortryd, lille mor. Med den kærlige blide natur var jeg tit utaknemmelig og sur. Hvorfor har du da aldrig fortalt om det tog og det tårer der fald? I min sang vil jeg lægge det kærligste ord, mens jeg har dig nu, lille mor.